دینیاتی نقطۂ نظر۔ اب اس مسئلہ کا آخری پہلو باقی رہ گیا ہے اور وہ دینیاتی پہلو ہے۔ دینیات میں یہ مسئلہ قریب قریب اسی حیثیت سے آتا ہے جس حیثیت سے فلسفے میں اس پر بحث کی گئی ہے، مگر یہاں مشکلات اس سے بہت زیادہ ہیں۔ فلسفے کی نظر تو صرف امور ماورائے طبیعت پر ہیں اور انسان کی عملی زندگی سے اس کو وہ تعلق نہیں جو حکمت عملی یا اخلاقیات کو ہے، مگر دینیات نے کسی نہ کسی طور سے حکمت عملی اور امور ماورائے طبیعت دونوں پر نظر کی ہے اور اپنی تعلیمات میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ دین ایک طرف تو انسان کو اوامر و نواہی کا مخاطب ٹھہراتا ہے اور اطاعت پر جزا اور عصیان پر سزا کے مترتب ہونے کا قانون پیش کرتا ہے، جس کے لیے انسان کا اپنے اعمال میں ذمہ دار اور کسی نہ کسی حد تک مختار ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسی بالاتر ہستی یا ایک ایسے بالاتر قانون کا تصور بھی پیش کرتا ہے جو انسان سمیت تمام کائنات کو محیط ہے اور جس کی گرفت میں سارا عالم کون و فساد جکڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے دینیات میں یہ مسئلہ فلسفے، طبیعت اور اخلاقیات تینوں سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ تینوں تو معاملہ کے محض کسی ایک پہلو کا اثبات کرنے اور دوسرے پہلو کو اس کے موافق کرنے کی خاطر توڑنے مروڑنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن دین بیک وقت دونوں کا اثبات کرتا ہے اور وہ اپنے اس طریقے کو عقل کے مطابق ثابت کرنے کے لیے مجبور ہے کہ ان دونوں متعارض باتوں میں موافقت کی کوئی متوسط صورت نکالے۔ یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب نے اس مشکل کو حل کرنے کی کیا صورت اختیار کی ہے، کیونکہ مجھ سے سوال صرف اسلام کے متعلق کیا گیا ہے اور اختصار کی خاطر بھی یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی بحث کو صرف اسی حد تک محدود رکھوں۔ صحیح اسلامی مسلک۔ جن مسائل کا تعلق امور ماورائے طبیعت سے ہے، ان کے بارے میں اسلام کی صحیح تعلیم یہ ہے کہ جس چیز کا جاننا اور جس حد تک جاننا ضروری تھا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اس سے زیادہ کا کھوج لگانا اور ایسی باتوں میں کھوج کرنا جن کے متعلق یقینی معلومات حاصل کرنے یا جن کی کنہ کو پہنچنے کے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں اور جن کے نہ جاننے سے ہم کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہے، لا حاصل بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ المائدہ آیت 101، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو جن کو اگر تم پر ظاہر کیا جائے تو تم کو برا معلوم ہو۔ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورہ الحشر آیت 7، جو کچھ رسول نے تم کو دے دیا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آؤ۔ اور اسی لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سوال اور فضول باتوں میں تکلف کرنے کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی بہتری اس میں ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ بھی من جملہ انہی مسائل کے ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ اس مسئلے پر بحث کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ آپس میں اس مسئلے میں بحث کر رہے تھے، اتنے میں آندرس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ باتیں سن کر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا انہی باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ क्या इसीलिए मैं तुम में भेजा गया हूँ? ऐसी ही बातों से पिछली कौमें हलाक हुई हैं। मेरा फैसला ये है कि तुम इस मामले में झगड़ा न करो। यह हदीस इमाम ज़हरी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वास्ते से रवायत की है, तिर्मिज़ी। एक दूसरे मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकदीर के बारे में गुफ्तगू करेगा इससे तो क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, मगर जो खामोश रहेगा इससे सवाल न होगा। मतलब ये कि ये मसला इन मामलात में से नहीं है जिनके बारे में कोई ना कोई राय कायम करना शरअन तुम्हारे लिए ज़रूरी हो, लिहाजा अगर तुम इस मामले पर कोई गुफ्तगू न करो तो क़यामत में तुमसे कोई सवाल न होगा, लेकिन अगर तुमने कलाम किया तो ला महाला, या वो गलत होगा या सही, और गलत होने की सूरत में तुम एक ऐसी बात में पकड़े जाओगे जिससे बहस करने की तुमको कोई ज़रूरत न थी, बस बोलने में नुकसान का एहतमाल है और न बोलने में कोई नुकसान नहीं। एक और मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा अलैहिमुस्सलाम के मकान पर तशरीफ़ ले गए और पूछा, तुम लोग नमाज तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते? हज़रत अली ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नफ्स अल्लाह के हाथ में हैं, वो चाहेगा कि हम उठें तो उठ जाएंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वापस हो गए और अपनी रान पर हाथ मार कर फरमाया, वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला, इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू वाक़ हुआ है। यही वजह है कि मुहद्दिसीन और फुकहा के ग्रोह ने सिर्फ वलकद्र खैर ही व शर ही मिन अल्लाह, तकदीर अच्छी और बुरी अल्लाह की तरफ से है के मुजमिल एतकाद पर इक्तफा किया है और इस बाब में ज़्यादा खोज लगाने और जबर या कदर का कतई हुक्म लगाने वालों की सख्त मजम्मत करते रहे। लेकिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान सल्फ की ममानियत के बावजूद दूसरी कौमों के मसाइल फ़लसफ़ा और तबीयात का मुताला करने की वजह से ये मसला मुसलमानों में भी पैदा हुआ और इस कसरत से इस पर बहस की गई कि आखिरकार ये इस्लामी इल्म कलाम के मुहिम्मात मसाइल में दाखिल हो गया। मुतकल्लिमीन इस्लाम के मज़ाहिब। मुतकल्लिमीन इस्लाम के इस बारे में दो मशहूर मज़हब हैं जो कदरिया और जबरिया कहलाते हैं। यहाँ उनकी तमाम बहसों को नकल करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक मुस्तकिल किताब की वसअत दरकार है। ताहम मैं इनके मकालात का एक वाज़े खुलासा यहाँ पेश करूँगा। मज़हब कदर। मुतज़िला और बाज़ दूसरे फ़िरक़ों का एतक़ाद ये है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसको अफ़आल पर कुदरत बख्शी और नेकी और बदी का इख्तियार इसको तफवीज़ कर दिया। अब वो ख़ुद अपनी कुदरत के मुताबिक और अपनी मशीयत के मुवाफिक इस्तक़लाल के साथ अच्छे और बुरे अफ़आल करता है और अपने इसी इख्तियार की बिना पर दुनिया में मदह व ज़म और आखरत में सवाब व अजाब का मुस्तहिक होता है। अल्लाह की तरफ से न उसको कुफ्र व मासियत पर मजबूर किया गया है और न ईमान व अताअत पर, बल्कि वो अपने रसूलों को भेजता है, किताबें नाजिल करता है, नेकी का हुक्म देता है और बदी से मना करता है, सही और गलत, हक और बातिल को वाज़ेह तौर पर मुमय्यिज़ करता है और इनको ख़बरदार कर देता है कि अगर सीधा रास्ता इख्तियार करोगे तो निजात पाओगे और गलत रास्ते पर चलोगे तो इसका बुरा नतीजा देखोगे। इस मज़हब के कवायद सबसे पहले वासिल बिन अता अल-गज़ाल ने मुकर्रर किए थे, जिसका कौल था कि बारी ताला हकीम आदिल है, इसकी तरफ शर और जुल्मत की अजाफत जायज़ नहीं है। न ये जायज़ है कि अल्लाह ने ख़ुद ही अपने बंदों को जिन अवामिर और नवाही से मुकल्लिफ़ किया है इनके खिलाफ आमाल के सदूर का वो खुद इरादा करे, और न ये जायज़ है कि वो बंदों को किसी ऐसे फ़ेल पर सज़ा दे जिसका इर्तिकाब उन्होंने इसके हुक्म ही से किया हो। लिहाजा बंदा ही फ़ाइल खैर और शर है, वही ईमान और कुफ्र और अतात मासीयत इख्तियार करता है और अल्लाह ने इन सब कामों की कुदरत इसको अता कर दी है। ابراہیم بن سیار النظام نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ خدا صرف خیر پر قدرت رکھتا ہے، شر، درد، معاصی اس کی قدرت سے خارج ہیں۔ مومر بن عباد السلمی اور احشام بن عمر القوطی نے اس میں اور زیادہ شدت اختیار کی، اور والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ کا اعتقاد رکھنے والے کو کافر اور گمراہ ٹھہرایا، کیونکہ یہ اعتقاد ان کے نزدیک ایک باری تعالیٰ کی تنزیہ کے خلاف ہے اور اس کی روح سے حق تعالیٰ ظالم ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد جاہز، خیات، کعبی، جیائی، قاضی، عبد الجبار وغیرہ جتنے بڑے بڑے معتزلہ گزرے ہیں، سب نے پورے زور کے ساتھ یہ حکم لگایا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق خدا نہیں ہے، بلکہ بندے خود ان کے خالق ہیں، اور یہ کہ خدا کے لیے تکلیف مال ایتاق جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید سے قدریہ کا استدلال۔ اس مذہب کی تائید میں معتزلہ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات سے استدلال کیا ہے، مثلا وہ آیات جن میں بندوں کے افعال خود بندوں ہی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جیسے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، سورہ البقرہ آیت 28، تم کیسے خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، خدا نے تم کو زندہ کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، سورہ البقرہ آیت 79، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم، سورہ الانفال آیت 53۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سورہ النساء آیت 123، جو برا عمل کرے گا اس کے مطابق بدلہ پائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، سورہ طور آیت 21، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ نمبر دو، وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال پر جزا اور سزا مترتب ہوگی، جیسے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، سورہ المؤمن آیت 17، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کے بدلے کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، سورہ الجاثیہ آیت 28، آج تم کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، سورہ النمل آیت 90، کیا تمہیں اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ نمبر تین، وہ آیات جن میں شر اور ظلم اور مذمومات سے باری تعالیٰ کے فعل کو منزہ قرار دیا گیا ہے، جیسے الذی احسن کل شیء خلقہ، سورہ سجدہ آیت 7، جس نے ہر چیز جو پیدا کی خوب ہی پیدا کی، اور ظاہر ہے کہ کفر اچھی چیز نہیں ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، سورہ الحجر آیت 85، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ نمبر چار، اور مسلم ہے کہ کفر حق نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، سورہ حامیم السجدہ آیت 46، اور تیرا رب بندوں کے لیے ہرگز ظالم نہیں ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، سورہ آل عمران آیت 108، اور اللہ جہان والوں کے لیے ہرگز ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نمبر پانچ، وہ آیات جن میں کافروں اور گناہ گاروں کو ان کے برے افعال پر ملامت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو ایمان و طاعت سے روکنے والی کوئی چیز خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے روکنے والی کوئی چیز اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ما منعک ان تسجد، سورہ صاد آیت 75۔ تجھے کس چیز نے اس سے روکا کہ تو سجدہ کرے؟ فما لہم لا یؤمنون، سورہ انشقاق آیت 20۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ لم تصدون عن سبیل اللہ، سورہ آل عمران آیت 10۔ تم کیوں خدا کی راہ سے روکتے ہو؟ اگر فی الواقعہ خدا نے ہی لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہوتا اور انہیں کفر و معصیت پر مجبور کیا ہوتا تو ان سے اس قسم کے سوالات کرنے جائز نہ ہوتے۔ اگر کوئی شخص کسی کو حجرے میں بند کر دے اور کہے تو کیوں نہیں نکلتا، تو یہ ایک غیر معقول سوال ہوگا۔ پھر خدا کی طرف یہ بات کیسے منسوب کی جا سکتی ہے کہ ایک طرف تو ان کے حق سے پھیر دے اور پھر کہے کہ تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ انا یوفکون، ان میں کفر خلق کرے اور پھر پوچھے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ لما تکفرون، انہیں حق پر باطل کے پردے ڈالنے پر مجبور کرے اور پھر کہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل۔ نمبر 6، وہ آیات جن میں ایمان اور کفر کو بندوں کی مشیت سے متعلق کہا گیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ الکہف آیت 29۔ بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کرے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سورہ المزمل آیت 19۔ بس جس کا چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے کفر و معصیت کو مشیت الہی سے منسوب کرتے ہیں، جیسے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، سورہ الانعام آیت 148۔ مشرکین ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہرگز شرک نہ کرتے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، سورہ النحل آیت 35۔ اور مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کرتے۔ نمبر 7، وہ آیات جن میں بندوں کو حسن عمل کی طرف دعوت دی گئی ہے، مثلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سورہ آل عمران آیت 133۔ اور دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ عجیب دائی اللہ، سورہ الاحقاف آیت 31۔ اللہ کی منادی کی پکار پر لبیک کہو۔ وانیبو الی ربکم، سورہ زمر آیت 54۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ ظاہر ہے کہ طاعت کا حکم دینا اور اس طرف دوڑنے اور لپکنے کی تاکید کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب تک کہ مامور میں اس کی قدرت نہ ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی اپاہج سے کہا جائے کہ اٹھ اور دوڑ۔ نمبر 8، وہ آیات جن میں بیان کیا گیا ہے کہ بندے ایسے افعال کرتے ہیں جن کا خدا نے ان کو حکم نہیں دیا، جیسے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، سورہ النساء آیت 60۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، سورہ الاعراف آیت 28۔ اور اللہ بے شرمی کے کاموں کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ ولا یرضی لعباده الکفر، سورہ زمر آیت 7۔ اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله، سورہ البجنہ آیت 5۔ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ نمبر 9، وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہیں، جیسے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ الروم آیت 41۔ خشکی اور تری میں فساد پھوٹ پڑا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورہ شورا آیت 30۔ تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، سورہ یونس آیت 44۔ یقیناً اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون، سورہ القصص آیت 59۔ اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں الا یہ کہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔ نمبر 10، وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہدایت اور گمراہی پر مجبور نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اختیار سے کوئی راستہ منتخب کرتا ہے، مثلا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، سورہ حامیم السجدہ آیت 30۔ رہے ثمود تو ان کو ہم نے راستہ دکھایا مگر انہوں نے اندھے بن کر چلنے کو راستہ دیکھ کر چلنے پر ترجیح دی۔ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سورہ یونس آیت 108۔ جو ہدایت قبول کرتا ہے اس کا ہدایت قبول کرنا اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورہ البقرہ آیت 256۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، راست روی کج روی سے ممیز کر کے پیش کر دی گئی ہے۔ اب جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ نمبر 11، وہ آیات جن میں انبیاء نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا ہے اور ان کو خود اپنی طرف منسوب کیا ہے، مثلا ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ الاعراف آیت 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے تیری ذات، قصوروار تو میں خود ہی تھا، سورہ الانبیاء آیت 87۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی، سورہ القصص آیت 16۔ پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، سورہ ہود آیت 47۔ پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی درخواست کروں جس کے نامناسب ہونے کا مجھے علم نہ ہو۔ مذہب جبر، دوسری طرف جبر یہ ہے جو کہتے ہیں کہ دوسری طرف جبریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتی، عام اس سے کہ وہ اشیاء کی ذوات ہوں یا ان کی صفات۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ کائنات میں ہر ذرے کی حرکت قضاء و قدر کے تحت واقع ہوتی ہے، وجود اور ایجاد میں اللہ کے سوا کوئی چیز تاثیر نہیں رکھتی، خلق اور ابداع میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، کوئی شے اس کے حکم اور اس کی قضاء کے خلاف بال برابر حرکت نہیں کر سکتی، اس کے افعال پر حسن یا قبح کا حکم لگانا عقل کے امکان میں نہیں ہے، اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جن حوادث کو اسباب کے تحت صادر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ محض ظاہر کے لحاظ سے تحت اسباب ہیں، ورنہ حقیقتاً سب کا صدور اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور تمام اراضی و سماوی حوادث کا فاعل حقیقی وہی ہے۔ اس بنیادی عقیدے سے متعدد فرعی اعتقادات نکلے ہیں۔ جبہم بن صفوان اور شیبان بن مسلمہ خارجی کا مذہب ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے، نہ وہ ارادہ رکھتا ہے اور نہ اختیار۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جمادات، نباتات اور دوسری چیزوں میں افعال پیدا کرتا ہے، اسی طرح انسان میں بھی پیدا کرتا ہے۔ انسان کی طرف افعال کی نسبت محض مجازی ہیں، رہا ثواب و عطاب تو جس طرح افعال جبری ہیں اسی طرح جزا و سزا بھی جبری ہیں، یعنی جس طرح جبر کی بنا پر انسان اچھے اور برے افعال کرتا ہے اسی طرح جبر ہی کی بنا پر اسے جزا اور سزا بھی دے دی جاتی ہیں۔ یہ خالص جبریت ہے جو معتزلہ کی خالص قدرت کے مقابلے میں ہے۔ ایک دوسری جماعت جس میں حسین النجار، بشر بن غیاث المریسی، درار بن عمر، حفص الفرد اور ابو عبداللہ محمد بن کرام، شعیب بن محمد الخارجی اور عبداللہ بن عباد، بانی فرقہ عبادیہ وغیرہ شامل ہیں، خدا کو انسان کے اچھے اور برے اعمال کا خالق تو قرار دیتی ہے مگر اس کی رائے میں بندوں کو ایک طرح کی قدرت و ارادہ حادثہ بھی حاصل ہے جس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان افعال کے صدور میں ضرور ہے۔ اس کا نام انہوں نے قصب رکھا ہے۔ اسی قصب کی وجہ سے انسان کو امر و نہی کے احکام دیے گئے ہیں اور اسی کے لحاظ سے آدمی عذاب و ثواب کا مستحق ہوگا۔ امام ابو الحسن اشعری نے قصب کو تو تسلیم کیا اور انسان کے لیے قدرت حادثہ بھی ثابت کی مگر اس قدرت کی تاثیر سے انکار کر دیا، یعنی ان کے نزدیک اللہ اپنے بندے سے جس فعل کے صدور کا ارادہ کرتا ہے وہ بندے کی قدرت حادثہ کے تحت صادر ہو جاتا ہے، لیکن یہ قدرت محض ایک آلہ ہے ارادہ الہی کے فعل میں آنے کا، ورنہ حقیقتاً خود اس قدرت میں کوئی تاثیر نہیں جو فعل کے وجود میں آنے کی علت ہو۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ ان کی رائے میں انسان کے ہر فعل کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کے نفس فعل ہونے کا ہے بلا اعتبار حسن و قبح و خیر و شر، اور دوسرا پہلو اس کے اطاعت و معصیت ہونے کا ہے۔ مثلا نماز اور روزہ کے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ عبادت اور طاعت ہیں، ان میں پہلا رخ باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ وہ اسی کی قدرت سے ظہور میں آتا ہے، اور دوسرا رخ بندے کی طرف کیونکہ اسی پہلو سے ایک فعل بندے کی قدرت حادثہ کے تحت رونما ہوتا ہے اور اسی پر جزا و سزا مترتب ہوتی ہے۔ استاذ ابو اسحاق اسفرائنی نے اس مسلک سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک فعل بجائے خود اور فعل کی صفات یعنی اس کا حسن و قبح دونوں معنی بندے اور خدا دونوں کی قدرت کے تحت ظہور میں آتے ہیں۔ امام الحرمین نے ان دونوں کے مذہب کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے میں قدرت اور ارادہ پیدا کیا ہے، پھر اسی قدرت اور ارادے سے بندے کے مقدورات اور مرادات حاصل ہوتے ہیں۔ آخر میں امام رازی آتے ہیں جو مذہب جبر کے پرزور وکیل ہیں۔ وہ بندے کی قدرت کے لیے کسی قسم کی تاثیر تسلیم نہیں کرتے، قصب کو ایک اسم بامسمہ سمجھتے ہیں، خدا کو بندوں کے تمام اعمال کا خالق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان، طاعت اور معصیت، ہدایت اور ضلالت سب کچھ خدا ہی اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی سے کفر کے صدور کا ارادہ کرے اور وہ مومن ہو جائے، خدا کے علم میں کوئی شخص مومن ہو اور وہ کافر ہو جائے، خدا نے کسی میں طاعت پیدا کی ہو اور وہ اس کے خلاف عاصی ہو جائے۔ رہا یہ سوال کہ جب ان چیزوں کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے اور بندوں میں اس کے خلاف چلنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اوامر و نواہی کی تکلیف کیوں کر جائز اور معقول ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے تکلیف مال اطاق جائز ہے اور اس کے کاموں میں کیوں اور کس لیے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اشاعرہ اور اس کے ہم خیال حضرات خواہ قصب کے قائل ہوں یا نہ ہوں اور قدرت حادثہ کے لیے کسی قسم کی تاثیر مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ان کے استدلال کا منطقی نتیجہ خالص جبر ہی ہے، کیونکہ جب خدا اپنے بندوں کا خالق ہے اور اسی نے ان سے اچھے اور برے اعمال کے صدور کا ارادہ کیا ہے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو بندے میں قضائے الہی کے خلاف عمل کرنے کی قدرت ہوگی یا نہ ہوگی۔ صورت اول میں بندے کی قدرت اور اس کے ارادے کا خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر غالب آ جانا لازم آتا ہے، جو بالاتفاق باطل ہے۔ بصورت دوم خدا کی قدرت کے آگے بندے کی قدرت کا بے اثر اور خدا کے ارادے کے سامنے بندے کے ارادے کا بے چارہ ہونا لازم آتا ہے، جس کے بعد قصب اور قدرت حادثہ کا عدم اور وجود برابر ہے۔ یہی خالص جبریت ہے، اور یہی ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جبریت کے مقدمات کو تسلیم کر لینے کے بعد کوئی شخص عقیدہ جبر کی انتہا کو پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا، بیچ میں کسی مقام پر ٹھہر جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بالکل یہی حال مسیحی متکلمین کا بھی ہے۔ ان کے ایک بڑے گروہ کے مقاصد اس باب میں وہی ہیں جو اشاعرہ کی ہیں۔ سینٹ آگسٹن نے جبریت خالصہ سے بچنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر خدا کو فاعل حقیقی اور انسان کو محض ایک منفعل ہستی مان لینے کے بعد وہ اپنے مذہب کو خالص جبریت سے نہیں بچا سکا۔ اسکوائس ارجینا اسکاٹس ارجینا مدرسیت مسیح علم کلام سکولیسٹسزم کا بانی اول ہے۔ خدا کے فاعل افعال عباد ہونے میں انتہا درجے کا غلو کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا تمام کائنات کی روح ہے، اور وہ خدا ہی ہے جو زندگی، قوت، نور، عقل بن کر موجودات عالم میں اپنے کرشمے دکھا رہا ہے۔ سینٹ آنسلم عام مسیح اعتقاد کے مطابق انسان کے پیدائشی گناہ اور پھر خدا کے مسیح کی شکل میں نزول کرنے اور انسان کے گناہ کا کفارہ بننے کا قائل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس اعتقاد میں جبریت کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایبیلارڈ اور سینٹ ٹامس اکوم دونوں ارادہ الہی کی وجوبی و جبری قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک خدا ہی بندوں کے تمام اعمال کا خالق ہے، بلکہ مؤخر الذکر نے تو اشاعرہ سے تکلیف ملعیتان کے جواز کا عقیدہ بھی اخذ کر لیا ہے۔ ممتاز مدرسین میں صرف ایک ڈنس سکوٹس ایک ایسا شخص ہے جسے معتزلہ کی طرح قدریت کا مذہب اختیار کیا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کو ارادہ کرنے یا نہ کرنے اور اپنے ارادے کو فعل میں لانے یا نہ لانے کا پورا اختیار حاصل ہے، اور خدا کی قدرت انسان کی آزادی یہ اختیار میں مانے نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جبریہ کا استدلال۔ لطف یہ ہے کہ جبریہ بھی اپنے مذہب کے حق میں قرآن مجید ہی سے ثبوت پیش کرتے ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ایسی پیش کر دیتے ہیں جو قدریت کی مخالف اور جبریت کی زبردست مؤید ہیں۔ مثلا نمبر ایک، وہ آیات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام قوت کا مالک خدا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ دنیا میں اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان القوت للہ جميعا، سورہ البقرہ آیت 165۔ یہ کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، سورہ البقرہ آیت 102۔ اور وہ اپنے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ الا له الخلق والامر، سورہ الاعراف آیت 54۔ خبردار، خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، سورہ رعد آیت 16۔ کہو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات آیت 96۔ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ نمبر دو، وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر واقعہ کے متعلق خدا کا فیصلہ پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقذ من عمره الا في كتاب، سورہ فاطر آیت 11۔ نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں وضع حمل کرتی مگر وہ اس کے علم میں ہوتی ہے، اور نہیں دراز ہوتی کسی دراز والے کی عمر نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک نوشتہ میں لکھا ہے۔ فَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، پورا بنی اسرائیل آیت 4۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ کتاب میں کہ تم ضرور دو مرتبہ زمین میں فساد کرو گے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت 166۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے روز آئی، اور وہ اللہ کے اذن سے تھی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سورہ الحدید آیت 22۔ کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنے نفوس میں نہیں پہنچتی، مگر یہ کہ وہ ایک نوشتے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے ظہور میں لائیں۔ نمبر 3، وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، رزق، عزت و ذل، دولت، راحت و مصیبت، موت و حیات، سب اسی تقدیر کے مطابق ہیں، اس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ القمر آیت 49۔ ہم نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اسے ایک اندازے پر رکھا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ شورہ آیت 12۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے۔ ولکن ینزل بقدر ما یشاء، سورہ شورہ آیت 27۔ مگر وہ نازل کرتا ہے ایک اندازے پر جو وہ چاہتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سورہ النساء آیت 78۔ اگر انہیں کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ الاعراف آیت 34۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت ہے، پھر جب ان کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع ہے، بندے کو کچھ اختیار نہیں، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی تدبیر سے خدا کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ دہر۔ وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع ہے، بندے کو کچھ اختیار نہیں، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی تدبیر سے خدا کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ دہر آیت 30۔ اور تم کیا چاہتے ہو الا یہ کہ اللہ چاہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، سورہ آل عمران آیت 128۔ تیرے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ کہف آیت 23۔ اور کبھی کسی چیز کے متعلق یوں نہ کہو کہ میں کل ایسا کر کے رہوں گا، یعنی تمہاری یہ بات پوری نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اللہ چاہے۔ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، سورہ آل عمران آیت 154۔ کہو اختیار بالکل اللہ کا ہے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، سورہ آل عمران آیت 154۔ کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے نصیب میں قتل لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے مقتل کی طرف خود نکل آتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورہ الانعام آیت 17-18۔ اور اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اسے ہٹانے والا کوئی نہیں اس کے سوا، اور اگر وہ تیرے لیے کچھ بہتری کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندوں پر پورا غلبہ رکھتا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سورہ فاطر آیت 43۔ بس تم خدا کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ کوئی ایسی طاقت پاؤ گے جو اللہ کے ضابطے کو پھیر دے۔ نمبر 5، وہ آیات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کا رشتہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ البقرہ آیت 26۔ اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو۔ مَن یَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن یَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ الانعام آیت 39۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ الانعام آیت 125۔ بس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، سورہ النساء آیت 88۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت بخشو اس شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو، حالانکہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، سورہ المائدہ آیت 41۔ جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے اسے تم اللہ سے نہیں بچا سکتے، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ ہی نے پاک کرنا نہ چاہا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ الانعام آیت 111۔ اگر ہم ان کی طرف ملائکہ کو بھی نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز کو ہم ان کے آگے رو در رو جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ نمبر 6، وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ خدا کی مشیت ہی یہ نہ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور اختلاف نہ کریں، ورنہ خدا چاہتا تو سب ایمان لے آتے اور دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا باقی نہ رہتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، سورہ البقرہ آیت 253۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ یونس آیت 99-100۔ اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ ایمان لے آئیں، حالانکہ کوئی متنفس مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اس ضمن میں وہ آیات بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ دوزخ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مثلاً وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورہ الاعراف آیت 179۔ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 7، وہ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے کافروں اور منافقوں کو ایمان اور حسن عمل سے روک دیا ہے اور ایسے لوگ براہ راست और ऐसे लोग राह रास्त पर आ ही नहीं सकते, मगर इसके साथ ये भी है कि वो अवामिर और नवाही के लिए मुकल्लफ करार दिए गए हैं और सरताबी और सरकशी के इवज उनको अजाब की धमकी दी गई है। इन्नल्लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अअन्दरतहुम अम लम तुन्दिरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समाइहिम وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سورة البقرة آیت 6-7۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ بہرحال ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سورة البقرہ آیت 10۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وجعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفی آذانهم وقرا سورة الانعام آیت 25۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، یعنی جو انہیں روکتے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں میں نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ ولیکن کرہ اللہم بعاثہم فسبقہم سورہ توبہ آیت 40۔ مگر اللہ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہ کیا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا ہے۔ ونتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون سورہ الاعراف آیت 100۔ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نہیں سنتے۔ نمبر 8، وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو جن برے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مبتلا عذاب کیا جاتا ہے، وہ خدا ہی کے حکم و ارادے کے تحت ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا سورہ بنی اسرائیل آیت 16۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ بستی کو ہلاک کریں تو بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں فسق کرنے لگتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا سورہ الانعام آیت 123۔ اور ہم نے اسی طرح ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا رکھا ہے کہ وہ اس میں چال بازیاں کریں۔ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون سورہ النمل آیت 4۔ اور ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ سورہ الکہف آیت 28۔ اور ایسے شخص کی بات نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ نمبر 9، وہ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی نے ان شیاطین اور ائمہ شر کو انسان پر مسلط کیا ہے جو اس کو بہکاتے ہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم ازا مریم سورہ مریم آیت 83۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے شیاطین کو ان کافروں کی طرف چھوڑ دیا ہے اور وہ انہیں خوب بھڑکا رہے ہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار سورہ القصص آیت 41۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا ہے جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سورہ حمیم السجدہ آیت 25۔ اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے ساتھی جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں، متکلمین کی ناکامی۔ متکلمین اسلام کے ان دونوں گروہوں کی تقریریں دیکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ جبر و قدر کو حل کرنے میں دونوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ مگر اس ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہی تھی اور قرآن نے ان کی ہدایت نہیں کی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے استفتاء کرنے کے بجائے فلسفیانہ طریق پر فکر کی اور دو مقابل پہلوؤں میں سے ایک پہلو اختیار کر لیا، پھر اپنے اعتقاد کی تائید میں دلائل ڈھونڈنے کے لیے قرآن مجید پر نگاہ ڈالی، جو بات اپنے موافق مطلب نظر آئی ان کو تاویل کے خراج پر چڑھا دیا۔ دونوں فریقوں کی جانب سے جو آیات پیش کی گئی ہیں ان کو آپ نے اوپر دیکھ لیا۔ بعض آیات صریح قدر کا حکم لگاتی ہیں جن سے جبر کا پہلو نکالنا ممکن نہیں ہے، مگر جبریہ پھر بھی ان کی تاویل کرتے ہیں اور ایسے معنی پہناتے ہیں جن کو عقل سلیم کسی طرح قبول نہیں کرتی۔ یہی حال قدریہ کا ہے، وہ جبر کا صریح حکم لگانے والی آیات کو قدر کے مطلب پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ آیت کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گروہ کی بحثوں سے صرف وہی شخص مطمئن ہو سکتا ہے جو پہلے سے اپنا عقیدہ قائم کر چکا ہو اور قرآن مجید سے صرف اس کی تائید چاہتا ہو۔ رہا وہ شخص جس نے خود پہلے سے کوئی رائے قائم نہ کی ہو اور جس کی خواہش یہ ہو کہ قرآن حکیم کے مطالعے سے کسی نتیجے تک پہنچے، تو وہ جبریہ اور قدریہ کی بحثوں کو پڑھ کر ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ خود قرآن مجید ہی کی طرف سے بدعقیدہ ہو جائے۔ اس لیے جس طرح دونوں فریقوں نے آیات قرآنی کو لے کر ایک دوسرے سے ٹکرایا ہے اور ان سے دو بالکل متضاد عقیدوں پر استدلال کیا ہے، اس کو دیکھ کر ایک ناواقف آدمی اس بدگمانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ خود قرآن مجید ہی کے بیانات میں معاذ اللہ تناقض و تعارض ہیں۔